किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। छुपाया हर सितम को हंस के उठाया।